Jest piąta. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W takim razie zgodnie z obietnicą rozpoczynamy kolejną godzinę naszego spotkania. Do godziny szóstej coś mi świta w składzie Halina Leszczyńska i Radek Nałęcz. 19 dzień sierpnia, poniedziałek, nowy tydzień rozpoczynamy, nowy wakacyjny tydzień jeszcze. Chociaż do tego pierwszego dzwonka, czyli do 1 września, chociaż w tym roku szkoła chyba startuje dzień później, jak dobrze myślę, 2 września, więc jeszcze mamy jeden dzień w gratisie. Ale jednak coraz bliżej. 19 dzień sierpnia, dzisiaj Bolesław, Emilia, Jan, Julian, Juliusz, Ludwik, Luiza, także Magnus, Marian, Tekla, Tymoteusz, Wiktor i Wincenty świętują swoje imieniny. Wszystkiego najlepszego. O 5.25 wschód słońca zaplanowany dziś, a o 19.53 słońce zajdzie i faktycznie coraz krótsze te dni. A co szykuje nam pogoda? Otóż to w poniedziałek na północy kraju zachmurzenie umiarkowane, na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Popada, niestety w czasie burz może także pojawić się grad. Prognozowana suma opadów na południowym wschodzie do 55 mm, więc całkiem solidnie. Dziś przelotne opady deszczu oraz burze, szczególnie w południowej i wschodniej połowie kraju, należy mieć się na baczności. Najchłodniej nad morzem, około 20 stopni, potem 23 na zachodzie, około 25 do 30-31 stopni na południowym wschodzie i tutaj najcieplej, a ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1001 hektopaskali. Przewiduje się wzrost ciśnienia. Gorąco wczoraj było, upalnie, nie tylko za sprawą pogody, ale również ostatniego pożegnalnego koncertu formacji Camp, ostatni Camping w Trójce, studio imienia Agnieszki Osieckiej, w mediach społecznościowych transmisja, również na antenie radiowej, ale sporo osób także pojawiło się przy Myśliwieckiej 357, żeby ostatni raz pobawić się fantastycznie, znakomicie w towarzystwie formacji Camp. Trzech dżentelmenów rozgrzało parkiet i tak sobie pomyślałem, że dzisiaj co godzinę będziemy grali dla Państwa Camp, właśnie jako wspomnienie wczorajszego bardzo gorącego wieczoru w Trójce. We'll be right back. 5. Ponad 500 polskich turystów utknęło na lotnisku w portugalskiej Maderze. Przyczyną ich kłopotów są silny wiatr oraz pożary, które są dziełem podpalacza, tak powiedział premier Madery. Te pożary uniemożliwiają start i lądowanie samolotów. Silny wiatr to częste zjawisko na lotnisku na Maderze. Port lotniczy jest położony tuż nad linią brzegową wyspy. Od soboty są odwoływane lub opóźniane wszystkie loty. Ministerstwo Spraw Zagranicznych jest poinformowane o sytuacji oraz stara się pomagać polskim obywatelom w ramach możliwości. Przekazały Polskiemu Radiu służby prasowe resortu spraw zagranicznych, a faktycznie sytuacja jest coraz bardziej dramatyczna, ponieważ na przykład ci turyści, którzy utknęli w porcie lotniczym, nie mają dostępu do swoich walizek, a wśród osób, które oczekują na odlot, są osoby starsze, także dzieci. Część Polaków została zabrana przez biura podróży do hoteli, a część nadal koczuje na lotnisku. Piloci czekają na poprawę pogody, która umożliwi wykonanie zaplanowanych lotów. I sytuację śledzimy zarówno w serwisach Trójki, ale też na łamach Polskiego Radia 24.pl. Będziemy się sprawie oczywiście przyglądać. Na Maderze kłopoty, a na Polskie Radio 24.pl można również znaleźć ciekawy artykuł związany z machiną dezinformacji, którą serwują rosyjskie media. Robaki, giganty i terroryści. Tak Rosja obrzydzała igrzyska. Sztuczna inteligencja i podszywanie się pod wiarygodne media. Tak dziś pracuje rosyjska machina dezinformacji. Prokremlowskie siły użyły jej, by straszyć brudem i terroryzmem w czasie Igrzysk Olimpijskich. Chciały ukarać Francję za pomoc Ukrainie, powiedział analityk. No i faktycznie można znaleźć takie fragmenty, które były serwowane przez rosyjskie media, które w całości faktycznie te filmy były generowane przez sztuczną inteligencję i więcej na ten temat oczywiście na łamach Polskie Radio 24.pl można znaleźć. Przeciwko dezinformacji również na antenie Trójki cykl Piotra Łodeja związany z fake newsami. Także polecamy Państwa uwadze. Zresztą na platformie podcasty polskieradio.pl także można odcinki znaleźć tej audycji związanej z fake newsami, co jest prawdą, a co jest oszustwem. Coraz łatwiej ze sprawą nowych technologii faktycznie wprowadzić opinię publiczną w błąd, dlatego coraz bardziej należy mieć się na baczności. 12 minut po godzinie 5, teraz ZZ Top w Trójce, Give Me All Your Loving, a potem Kaliber 44 i DJ Eprom. Ten styl, ten rap również polecamy uwadze. To jest jedno z tych najnowszych nagrań i Kalibra, i Molesty, związane oczywiście z filmem dokumentalnym, który opowiada o kulturze rap i hip-hop w Polsce. We'll be right back. zaufałem. Od pierwszych chwil, kiedy styl swój szlifowałem. Zegar tyka, a ja tym rytmem ciągle ufam. Kiedy słucham artystów takich jak ci tutaj, tu niepotrzebny jest farmazon. My trzymamy fason, nadajemy sens tym wyrazom. Wtorek czy piątek, studio czy koncert, tak w nieskończoność. 90 to tylko początek. WDZ, skład, mula jest ewenement, brat. Nie oglądaj się za siebie świat. Coś ci da, coś zabierze smak. Prawdy gorzki brak, ci ostro ci sprawdź. Kto na głuszczyka gości dziś? Elo, Awe, K4-4. To wielki powrót hip-hopu złotej ery. Od zawsze w grze, szczery do bólu. Nie zrozumie źle, nie chcę grać ci na górę. To jest ten rap, 30 lat minęło, ja nie mogę przestać. 44 wciąż mistyczne jak molesta. Najlepszy styl, najlepszy rap od lat, od lat, od lat. To jest ten rap, 30 lat minęło, ja nie mogę przestać. 44 wciąż mistyczne jak molesta. Najlepszy styl, najlepszy rap od lat, od lat, od lat. Clickbait nie świeci pustką bajtli. Wygrał hip-hop, płonął nie tylko majki. Złodziei marsza, to okazja jest dobra. Zabieram głos, żebyś miał jakiś obraz. To jest kaliber i molesta. HIP, HOP, myślnik nie kreska. Moi ludzie obok nie pozwolą przestać. Na bluzie logo, żebyś czuł majestat. Tak dobrych ludzi, co poznałem na koncertach. Którzy od kuchni znają naturę człowieka. Nie mogę znaleźć, szukam ze świecą w rękach. Dam się poznać, kochać i zapamiętać. Dorastałem w czasach, w których subkultura pretekstem była przy awanturach. Dzisiaj sercem struszę łobuza jak skuna. Molesta 4-4, rapu, dobra. Rap, 30 lat minęło, ja nie mogę przestać. 44 wciąż mistyczne jak molesta. Najlepszy styl, najlepszy rap od lat, od lat, od lat. To jest ten rap, 30 lat minęło, ja nie mogę przestać. 44 wciąż mistyczne jak molesta. Najlepszy styl, najlepszy rap od lat, od lat, od lat. Ten beat musi być tłusty, a tekst prosto strzeli ku jednemu na 100. Udaje się przebić w tłum pusty. Łeb nic nie wskóra, choć pełno pozerów kusi. Tak kultura ero, masz tu pionierów, co zjedli na tym zęby. Nasz rap ludziom będzie zawsze potrzebny. Nasz rap ma styl, flow i elegancję. I to żywotnią gwarancję. Mam 44 joydy i to nie jest ewenement. W kłębach dymu zawsze wbijam się na scenę. To nasze pokolenie rozpaliło ten ogień. Po trzech dekadach nadal mamy go w sobie. Sprawdź to, dzieją się rzeczy niemożliwe. Na jednym traku masz molestę i kaliber. Ten beat i bass i dźwięk tych ksywek da ci gwarancję, że emocje są prawdziwe. Ten rap long life jest jak bateria. Gra jak Fortnite, wciąż ludzi pełna. All right, morda, hip hop nie przegra. Na naszej barcie nie ma szans. Ten rap long life jest jak bateria. Gra jak Fortnite, wciąż ludzi pełna. All right, morda, hip hop nie przegra. Jest jak Kevlar, jest jak Kevlar. Ten rap 30 lat minęło, ja nie mogę przestać. 44 wciąż mistyczne jak molesta. Najlepszy styl, najlepszy rap od lat, od lat, od lat. To jest ten rap, 30 lat minęło, ja nie mogę przestać. 44 wciąż mistyczne jak molesta. Najlepszy styl, najlepszy rap od lat, od lat, od lat. Coś mi świta w sieci. Zaczynamy od bardzo dobrych informacji sportowych. Katarzyna Niewiadoma odniosła życiowy sukces, triumfując w wyścigu kolarskim Tour de France. Na ostatnim 8 etapie z metą w Alpe d'Huez obroniła po wspaniałej walce żółtą koszulkę liderki, którą zdobyła w czwartek. Etap wygrała jej najgroźniejsza rywalka, co prawda Holenderka, wyprzedzając towarzyszkę ucieczki, swoją rodaczkę, ale Niewiadomska finiszowała na czwartej pozycji, wyprzedzona na ostatnich metrach przez francuskę Evite Muzik. Polka straciła w niedzielę do Vollering z kolei minutę i jedną sekundę, ale w klasyfikacji generalnej zachowała przewagę 4 sekund. No i stąd ten rezultat i też gratulacje. Polskie Radio 24.pl o tym donosi ze szczegółami, jak wyglądał ten etap, jak był też skomplikowany i jak właściwie była zacięta ta rywalizacja. cywilizacja, pochodzącej z Ochotnicy Górnej na Podhalu, 29-letniej zawodniczki, która ma na koncie wiele sukcesów, no ale myślę, że zwycięstwo Tour de France to jest jeden z tych najważniejszych. Kolejna informacja związana ze sportem w Trójce. Liderka światowego rankingu tenisistek Iga Świątek niestety odpadła w półfinale turnieju WTA 1000 na twardych kortach w Cincinnati. Polka przegrała z Białorusinką Areną Sabalenką 3-6-3-6. Taki był rezultat tego spotkania. Turniej w Cincinnati był pierwszym, w którym startowała Świątek po Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. Brązowa medalistka zmagań w stolicy Francji z powodu zmęczenia nie przystąpiła do zawodów w Toronto. No i o tym właśnie na łamach Polskiego Radia 24.pl można oczywiście przeczytać. No i też tłumy na dożynkach w Spale. To z kolei informacja, którą serwuje nam Polska Agencja Prasowa. I tak przy okazji tych jakże udanych dożynek w Spale, piosenka okolicznościowa Artur Andrus pojawia się na naszej scenie. 23 minuty po godzinie 5. Idą sobie polną drogą tacy, którzy dużo mogą. Trąbka im do marszu gra. Dyrektory i prezesy, łase to na sukcesy. A tymczasem ja piłem w Spale, spałem w Pile i to jak na razie tyle. Hej, oh, hej. Znak szczególny mam na ciele, wytatuowany jeleń. Hej, oh, hej. On ma rogi, gdzie ja mięśnie, jak ja schudnę, to on wklęśnie. Hej, oh, hej. Piłem w Spale, spałem w Pile i to jak na razie tyle. Hej, oh, hej. Na co mnie tam do cholery te zaszczyty, te ordery, rauty, gale i TP. Mnie do szczęścia nie potrzeba ani igrzysk, ani chleba. Ważne tylko, że piłem w Spale, spałem w Pile i to jak na razie tyle. Hej, oh, hej. Znak szczególny mam na ciele, wytatuowany jeleń. Hej, oh, hej. On ma rogi, gdzie ja mięśnie, jak ja schudnę, to on wklęśnie. Hej, oh, hej. Piłem w Spale, spałem w Pile i to jak na razie tyle. Hej, oh, hej. A najgorsi to są młodzi, świat przez młodych na psy schodzi. Żadnych marzeń, tylko pic. Syn studiuje medycynę, martwię się tym moim synem. Nie osiągnął nic. Nie pił w Spale, nie spał w Pile, życia już zmarnował tyle. Hej, oh, hej. Dobrze, że choć na kolanie ma tatuowaną łanie. Hej, oh, hej. Jak przykucnie, to jest hiena, jednak coś zostaje w genach. Hej, hej, oh, hej. W czasie studiów jego matka hienę miała na łopatkach. Hej, oh, hej, oh, hej, oh, hej. Wieczorze piłem w Spale, spałem w Pile, czyli AA. Wystąpili grupa Mozarta. Chór kameralny Kolegium Muzikum Uniwersytetu Warszawskiego pod dyrekcją Andrzeja Bożyma. Grali Wojciech Stec na fortepianie, Łukasz Boromiecki na kontrabasie, Paweł Żejmo na perkusji, goście specjalni Hanna Śleszyńska. Andrzej Poniedzielski. I ja Państwu serdecznie dziękuję. Dobrej nocy, do zobaczenia. Oh.

odszedł 6 października w 2019 roku w wieku 80 lat. Urodził się w 1939 roku, właśnie 19 sierpnia, Ginger Baker. No i tak przy okazji tej wiadomości załącznik urodzinowy, kolejna rocznica urodzin, czyli formacja Cream i I Feel Free. To jest Cream, I Feel Free w ramach kalendarium muzycznego. No to kolejna data, czyli rok 1976. 19 sierpnia przyszła na świat Regine Chazan, czyli wokalistka, multiinstrumentalistka i autorka piosenek w zespole Arcade Fire. Everything Now, już teraz Arcade Fire, 35 minut po piątej. Coś mi świta w trójce. I can't. Arcade Fire w trójce Everything Now. Bardzo poranny numer. Za 21 minut, godzina 6. W ramach kalendarium muzycznego powiem m.in. o tym, że 19 sierpnia w 2008 roku ukazał się piąty studyjny album artysty przedstawiającego się jako GZA, czyli Giza, zatytułowany Pro Tools. A tego samego dnia w 2021 roku zmarł Jerzy Poremski, autor i wykonawca szant i piosenek o tematyce morskiej, który urodził się 28 marca w 1939 roku, czyli odszedł z tego świata w wieku 82 lat pan Jerzy. Mamy jeszcze jedną datę związaną z kolei z urodzinami. W 19 sierpnia w 1991 roku urodził się Patryk Pietrzak, aktor i wokalista, znany z trójkowej anteny, na przykład ze współpracy z zespołem Ted Nemeth, ale także z kariery solowej. Zresztą pojawił się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i zaśpiewał dla państwa. To jest utwór pod tytułem Chyba. Chyba. Chyba widziałem cię na mieście. Wyglądasz świetnie, wygadujesz brednie. Po prostu ciężko mi o tym mówić, bo po prostu pękło mi serce. Chyba cię kocham niepotrzebnie. Chyba zmieniłaś w moim ciele chemię. Chyba już dosyć tych westchnień. Było nam miło, ale chyba już nie będzie. Okłamałem terapeutę, mówiąc, że do ciebie nic nie czuję. Byłem w błędzie. Ajajaj! Co mi teraz będzie? Byłem bardzo smutny, bo widziałem ciebie wszędzie. Mam w sobie złość. Wyrażam ją. Chyba widziałem cię na mieście. Wyglądasz świetnie, wygadujesz brednie. Po prostu ciężko mi o tym mówić, bo po prostu pękło mi serce. Chyba cię kocham niepotrzebnie. Chyba zmieniłaś w moim ciele chemię. Chyba już dosyć tych westchnień. Było nam miło, ale chyba już nie będzie. Chyba widziałem cię na... Wyglądasz świetnie. Po prostu ciężko mi. Po prostu pękło mi serce. Mam w sobie złość. Wyrażam ją. Thank you. Coś mi świta w sieci. Za 14 minut szósta Wirtualna Polska Wiadomości podaje, że jest decyzja sądu związana z dramatyczną sytuacją, która miała miejsce w ten weekend w Sopocie. 20-latek Maksymilian S. trafił na 3 miesiące do aresztu. Jest podejrzewany o zabójstwo 23-latka z Gdańska na peronie w Sopocie. Zdaniem śledczych mężczyzna pchnął poszkodowanego pod nadjeżdżający pociąg. Straszna historia. 23-latek zginął na miejscu, aresztowany nie przyznaje się do winy i twierdzi, że był to wypadek. Nasz klient nie przyznaje się do zarzutów prokuratury, złożył wyjaśnienia, w których określał, że był to nieszczęśliwy wypadek. Na pewno będzie się żalił na decyzję sądu o tymczasowym aresztowaniu, powiedział obrońca Maksymiliana S. mecenas Błażej Haber i dodał, że będzie wnosić o zmianę kwalifikacji czynu z zabójstwa na nieumyślne spowodowanie śmierci. Prokuratura zarzuciła zabójstwo 23-latka poprzez pchnięcie go wprost pod jadący pociąg na peronie dalekobieżnym w Sopocie w sobotę o godzinie 5.30. Maksymilian S. w czasie tego zdarzenia był pijany. Po zatrzymaniu okazało się, że ma 1,8 promila alkoholu. O tym rozpisują się media rano. Również na łamach Wirtualnej Polski można znaleźć artykuły w tej sprawie. Zresztą tych takich tragicznych wydarzeń ten długi weekend faktycznie przyniósł nam całkiem sporo i o tym faktycznie można przeczytać w poniedziałkowej prasie. Również na stronach motoryzacyjnych zmieniamy temat i nieco lżejszy kaliber, chociaż kosztowny, bo może być to nawet 600 zł za parkowanie. Chodzi o ten problem, który nie jest nowy, ale w ostatnim czasie wydaje się przybierać na sile. Kierowcy parkują pod popularnymi dyskontami, a potem dostają wezwanie do zapłaty kary za brak opłaty parkingowej, nawet jeśli za parkowanie zapłacili. Wbrew pozorom nie jest to efekt działania oszustów. Kierowców, którzy czują się poszkodowani, w tych sprawach wciąż przybywa, a na łamach Interii można przeczytać o rozwiązaniach tego problemu. Przed nami wolne dni i Ala Zastary. Tęsknota w ciepły letni dzień. Dzieci za oknem cieszą się. Skróluję dalej, przyswajam więcej niż bym chciał. Czekam. trójka. Zaspane poniedziałki i Kunka Olik. No tak, zaspany poniedziałek, zwłaszcza po takim intensywnym weekendzie. Ale trzeba się przyzwyczaić, że nowy tydzień i trzeba zebrać te siły, żeby oczywiście wejść odpowiednio, również muzycznie, w ten nowy tydzień. My tradycyjnie o tej porze zapraszamy do trójki, zaraz Adam Malecki i między innymi perfumy dla zwierząt. Taki temat się pojawi w porannej audycji, który może rozgrzać telefony, czyli 2 2 7 3. Dziękujemy za dzisiaj. Halina Leszczyńska i Radek Nałęcz. Coś mi świta w trójce powraca jutro punktualnie o 4:00. A teraz Broński Beat i Small Town Boy.